Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Endnu en børsdag lægger for land i et nyt år, der allerede har leveret lidt af hvert. 2022. Det bliver næppe et kedeligt aktieår. Her nu der er det altså torsdagens finansmarked, det skal handle om de næste 55 minutter. Det skal også handle om iværksætteri og et kapitalistisk hippiesyn på markederne. Kasper Holst Hansen, det er sådan set dig, der kan give os det. Velkommen her i studiet. Tak. Hvis nogen synes, jeg er lidt flabet ved at sådan smide sådan en i hovedet på dig selv, så er det sådan set, fordi du gør det selv. Du kalder dig netop en kapitalistisk hippie. Det er jo et sammensat begreb af to yderpunkter. Hvad vægter egentlig mest for dig? Er du mere kapitalist, eller er du mere hippie? Så er vi da i gang. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg var ærlig indrømme, at der er et pendul, der svinger noget, men det er mest over ved hippien. Okay. Når du skal have et kort svar, som de fleste i det offentlige rum er så skide gode til at levere. Ikke? Ja, dejligt, at du også kan det. Vi skal høre, hvordan du ser på investeringer i 2022 i løbet af den her udsendelse. Vi skal også høre, hvad det er, du egentlig går og roder med. Du er jo stifter af Flying Biscuit, som er sådan en vi kalder det sådan lidt en real-life løvens hule. Altså, du hjælper virksomheder med at komme godt fra start, og du investerer selvfølgelig i dem. Så der er også noget forretningselement. Du skal gerne tjene penge, tænker jeg. Og så er der måske nogen, der kender dig fra matematikfester, som du også stiftede og solgte og tjente gode penge på. Og det er blandt andet nogle af de penge, som du altså bruger til at investere matematikfester, som bruges af de fleste folkeskoler efterhånden derude. Kasper, bare lige for sådan varm op 2021 investeringsåret. Hvordan gik det for dig? Jo, men overordnet set, så er det faktisk gået fint. Jeg har sådan to typer aktier, kan man sige. Den ene, det er de noterede. Det er dem, jeg kan handle på en Saxo Trader eller en anden handelsplatform. Og der gik det sådan ret lige ud. Jeg var bag ved markedet. Det er den korte variant. Jeg blev overrasket af et par ting undervejs, og fik vist hentet lidt af det tabte. Det er sådan den hurtige variant. Og på de unoterede aktier, altså mine startups, som jeg investerer i, der er det fløjet deropad. Men der skal man jo bare huske, det er lidt ligesom at spille Matador. Lige pludselig kan det være, at spillet det er slut, og du fik ikke pengene med. Og det er jo... Det, der er problemet, når du har unoteret, du kan ikke handle dem hele tiden. Så baseret på, hvordan selskaberne gør det, og hvad fremtidsudsigterne er, og hvor mange, der gerne vil også investere i dem, så ser det rigtig godt ud, men det kan hurtigt ændre sig. Og hvordan er fordelingen for dig i dit, sådan, jeg vil lige sige, din egen økonomi? Altså, har du lige mange noterede og unoterede aktier? Jeg har absolut flest unoterede. Mm. Det vil sige, jeg har formentlig omkring 80% af mine penge i startups. Og det er der nok ikke så mange, der har den fordeling. Og det er jo fordi, det er det, jeg laver. Det er min arbejdskapital, det er sådan, jeg tænker det. Mm. Og så har jeg så det sidste i det almindelige aktiemarked, så at sige. Så hvor seriøs, havde nær sagt, er du i det almindelige aktiemarked? Altså, hvor meget tid bruger du på at investere der? Jeg har gearet kraftigt ned, som jeg også har gearet op i det andet. Jeg må ærlig indrømme, jeg synes, det er enormt spændende. Der er noget, der er vildt dragende ved det her aktiemarked, og det kan gå op og ned, og de tekniske analyser osv. Så i dag, der kører jeg mest ud fra, at jeg investerer i indeks, og så bruger jeg nogle tekniske støttepunkter til at købe op i forhold til, når de er der. Og så er jeg økonom med uddannelse, så jeg har en ret god fornemmelse af sådan det generelle økonomiske klima. Ikke det her, hvor når man går ned og nørder, som Lars og alle de andre kan. Så det er egentlig det, jeg bruger, så forsøger jeg egentlig ikke at hisse mig så meget op over det undervejs. Nej, det kan jo være svært i sådan nogle dage her. Du afslørede for mig, da du kom ind ad døren her til morgen, at du rent faktisk havde siddet og handlet lidt i nat eller tidlig morgen. Du har været short hen over de her meget store nedadgående bevægelser. Det var sådan set et meget godt trick. Ja, altså, og det er jo så der, hvor at sådan en som mig kan være heldig en gang imellem. Der er jo et moment af held, men der var to ting, der for mig med det tyske DAX-indeks her de sidste par dage så ud til at ligne, at den skulle korrigeres tilbage. Sammenholdt med, at jeg godt vidste, der kom det rentemøde, hvor de jo blev overrasket de sidste mange gange, og så er det gået ned. Så det nærmede sig et toppunkt for DAX'en, og så shortede jeg den her i løbet af de sidste par dage. Og så, da jeg stod op i morges, kunne jeg se, at det var faldet godt og grundigt, og så tog jeg min gevinst, og så gik jeg lang i USA i stedet for. Så du tænker simpelthen, at vi skal en tur den anden vej nu? Nej, ikke vildt højt op nødvendigvis, men altså, når man kører ud fra den strategi, jeg har, så et par procent hister her, det kan også være fint. Men det er også en meget anderledes måde at gøre det på, og det er sådan, det er også derfor, jeg siger, sådan, det er ikke det, jeg lever af, og det er heller ikke det, der konsumerer min daglige tid. Og nu hvor det er en god historie, så sidder folk og tænker, så er manden et orakel. Ej, det er jeg ikke, og tro mig, jeg har slået mig undervejs. Så det er bare, at man også lige får den med. Og det kunne jeg så underholde med på et andet tidspunkt. Ikke? Ja, altså ja. Jeg kan huske, du underholdt tidligere her i studiet, i hvert fald med, at du har brændt fingrene på Ove Bunker. Og det er jo også en liga for sig. Ja, det er klart, ikke? Og jeg har også prøvet andre ting, ikke? Altså, jeg havde for eksempel, da jeg var helt ny på aktiemarkedet, så vidste jeg ikke, at Ambu for eksempel, at der skal man passe på, når de kommer med kvartalsregnskaber. Så jeg havde en fin position i Ambu, og så lige pludselig, så der lukkede min computer op, så var jeg 17% nede, for det var en af de dage, det ikke var sjovt. Og så indfinder panikken sig, når man er ny. Og nu har jeg så mødt nogen, der har rigtig mange Ambu-aktier. Jamen, de sidder bare og holder dem, fordi de ved, at det går op og ned, men sådan over 3-4-5 år, så har det været rigtig fint at være det, ikke? Mm. Men det er sådan, så var det lidt dumt at være overvejende ambu-mand der, ikke? Så blev det en erfaring rigere, skal vi ikke sige det på den måde? Det er sådan, så det går op og ned, ikke? Ja. Men samlet set, så er det gået fint. Det gør det. Kasper, bliv hængende her i studiet, du er her hele timen, og vi skal nå en hel masse andre ting også, end kun at snakke med dig, fordi der sker jo rigtig meget derude. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også, og du skal hjælpe os med at sætte fokus på et marked, som i den grad fik hug i går. Ja, det var et FOMC-møde, et referat af det seneste FOMC-møde, altså rentemøde i den amerikanske centralbank, som skræmte markederne i den grad. Det sætter vi sådan lidt mere fokus på, også midt i udsendelsen, hvor vi skal tale med Bo Overvad, som er cheføkonom over hos H.C. Andersen Kapital. Men lad os bare lige få stemningen lagt, Persson. Jamen, vi er jo nede i Danmark, man kan sige. Finland og Sverige holder jo hele tre konger, så de har lukket, og det er måske en meget god dag at have lukket på, så kan stormen lige ride af. Vi har til gengæld fået et par regnskaber her til morgen. Opjustering for Ringkøbing Landbobank og en regnskabsmeddelelse for Matas om, hvordan det er gået. Matas stiger meget lidt, 0,3. Og der er også sådan lidt blandet bolcher over for Matas, hvis jeg lige kan finde deres regnskab. Jo, det var der. Altså antallet af transaktioner på nettet er steget, men transaktionsstørrelsen er faldet. Og det er jo egentlig lidt det er en lidt nærlig historie måske, fordi det kan godt være, at vi har jo sendt flere pakker afsted, men vi har tjent lidt mindre på dem. Og den anden ting, det er faktisk, at deres online-salg er skrumpet en lille smule. Det er meget, meget lidt, vi skal have frem med lupen. Det er udgjorde 25,4% af den samlede omsætning mod 25,8%. Men det betyder jo så, at vi måske igen ikke har været så bange for at gå i butikker i den her jul, hvor at det hele var nedlukket sidste år. Så en lille fremgang i omsætningen til Matas på omkring 60 millioner, det er vel også med at tage med. Men altså, det er ikke det helt store, og aktien ligger også sådan rimelig stille og roligt her for morgenstunden af med en stigning på 0,3. Men det er et marked i Danmark, der er nede med 2%, og det er jo bare, nu skal vi rykke rundt på nogle chatonger på grund af det her FOMC-møde, og det er blandt andet sådan en som Vestas, der får et gok i nøden. FL Schmidt, der ellers var begyndt at se lidt interessant ud teknisk, jeg mener stadigvæk også, den er interessant. GN Store Nord falder lidt tilbage igen, det er jo haft lidt svært med komponenter og hvordan det nu var lidt bagefter, og så ellers også sådan lidt sporadisk fald rundt omkring, og så er det selvfølgelig det tyske DAX er godt nede her også for morgenstunden, og resten af Europa, DAX er nede med 0,1% lige i øjeblikket, og det er nok sådan tendensen i Europa. Jeg kan se, at hvis man kigger på de amerikanske futures, så er der sådan en lille stabilisering på S&P 500-niveauet på CFD-kontrakterne på omkring de der 4.700, og vi lukkede jo markedet i går netop lige omkring 4.700, så det er ikke yderligere rushe ned i nattens løb. Der var lige omkring kl. 6, hvor vi en tur ned på 4.670 stykker, men det har rettet sig i løbet af morgenen, så Det er ligesom om, jamen det, vi ved det jo godt, at renten skal lidt den vej. Der er tre sorte skyer i min verden i øjeblikket. Der er den her omikron, så er der det her inflation, og så er der, hvor højt kommer renten. Det er lidt ligesom, det er hele gamet for 2022, og så må man så skal man navigere udenom de der isbjerge på en eller anden måde. Så, det er hurtigt, vi har fået lagt dagsordenen for resten af året. Jamen, men det tror jeg, med mindre der kommer sådan et eller andet voldsomt... Nu kan man jo se, hvad det er i Kazakhstan, at folk bliver sure på grund af energipriserne stiger. Erdogan har allerede været ude og sige, husk sidst i strække, der var 200, der døde, så sid lige stille og roligt derhjemme, nu når priserne stiger. Jeg ved godt, I måske sidder og sulter, men det er bedre at sulte, end vi slår hinanden ihjel. Så det er vel egentlig hans historie til dem. Ikke? Mm. Så der er jo nogle underliggende dagsordner, men sådan all in all, så tror jeg, hvis man sådan hurtigt skræller det igennem. Og så ved vi jo godt, at virksomhederne har egentlig tjent rigtig gode penge. Det vi går og tænker på, det er, kan den her vækst fortsætte ind i 22 og 23? Og det er vel egentlig der, den hænger lidt, sådan tænker jeg. Så der er nogle overordnede overskrifter, som kommer til at præge resten af året, som vi forventer det i hvert fald her fra studiet af, Lars Persson, som du siger. Og så altså, ved vi jo godt, der kommer til at ske alt muligt i løbet af året, som vi sådan må tage på daglig basis. Persson, du er jo også kommet relativt godt fra start, må man sige, med din portefølje. Du vandt sidste år. Ja. Nå, lige indtil i dag, okay. Nå, fordi jeg var bare inde og se, at du var op med 1%. Jeg tænkte, hvis man kan lave 1% hver uge, så er det da ikke helt tosset. Ej, men det, nu er ugen jo heller ikke helt gået endnu. Men nej, men det er rigtigt. Jamen, altså, jeg var så heldig at vinde sidste år, eller min strategi kørte igennem. Og så er det jo, jeg har solgt nogle aktier. Jeg har solgt Rockwool, og jeg har solgt Byggemax. Det var nogen, der lå. De var overvægtet i min portefølje, så hvis de ikke steg, så var det svært for porteføljen at løbe stærkt. De havde fået sådan en stor værdi, så dem har jeg solgt. Og det er ikke, fordi jeg egentlig ikke tror på Rockwool. Jeg tror på den grønne omstilling og alt det her. Byggemax, der er sådan lidt mere i tvivl. Det var jo hele den her, vi købte sommerhuse. Det var så mest i Sverige. De har så også etableret sig i Danmark nu. Men skal vi købe maling og alt det her vedligeholdelse af alle de her sommerhuse? Der er jo nogen, lidt ligesom de opdagede, at de der kæledyr, de er sgu egentlig skide irriterende. Nu når den almindelige hverdag er kommet, jamen der er også nogle kaniner, der bliver sluppet løs, og nogle hunde, der bliver leveret tilbage. Så er det jo bare stokt med et sommerhus. Det er lidt svært at komme af med det, fordi... Jamen nu, når det måske bliver åbnet til, at du kan komme til Italien igen, eller Kroatien, eller Kreta, så er det måske ikke så fedt at sidde i Carbex Minde, og det tisøs regner, vel? Så altså, det er det der udfordringen. Så lad os nu se, hvad der sker der. Så jeg tænkte, at det er også en af grundene til, at jeg solgte lidt ned i min, eller solgte dem ud. Så jeg købte tre nye selskaber. Algabello, det sagde jeg jo egentlig før jul. Det er altid sådan en, jeg gerne vil eje, fordi de er lidt alene på markedet, og har hele det her... hvad hedder det nu? Allergimarked, ja. Så ALK har jeg købt, og så købte jeg Trelleborg. Jeg kiggede jo på nogle af de gamle røvere sidste år, blandt andet ABB og Alfa Laval. De var jo stedet helt vildt, men Trelleborg lå lidt og småsov. Men der er ligesom ved at få banket rusten af dem, og den er på vej opad, så det tænkte jeg var et godt sted. Og Trelleborg, så, altså som er sådan en stor svensk konglomerat. Ja, netop konglomerat med masser af produkter på hylderne, og nogle er faktisk også begyndt at interessere sig for det. Vi ser jo Thyssen begyndt at sælge ud af deres, og det kan også egentlig være, der kommer sådan en salgsrunde til Trelleborg, hvor de får solgt nogle af deres forretningsdele, og det er jo meget godt, en god måde, og så kan man skubbe pengene videre til aktionærerne, og kursen stiger. Så ja, det er ikke egentlig derfor, jeg købte ind i den, men det kunne være en mulighed at komme lidt frem i bussen, ikke? Og så en gang imellem, så er der jo nogle troldmænd, der kommer ind i de her virksomheder, ligesom vi har set med ABB, og vi har set det med Alfa Laval, og vi har også set det med Husqvarna, hvor man ligesom får streget på de rigtige hjul, og så begynder toget igen at køre fremad med en god fremdrift. Så det kan også være, at vi har fundet ham eller hende, eller den bestyrelse, der kan skrue på de rigtige hjul i Trelleborg. Det har måske bare taget lidt længere tid, som jeg ser det. Og så den sidste, jeg købte, det er Kongsberg Automotive. Det var jo et selskab, der var ved at gå konkurs. Det her norske, der producerer bildele. Og jeg tænker lidt, vi har problemer med at få leveret biler. Det betyder jo, at nogle af os må blive nødt til at holde den gamle Toyota Hiace i vores garage noget længere tid. Og den skal jo nok have skiftet nogle bildele. Og der tænker jeg så, at måske kunne det være Kongsberg. Det kunne også godt være Skov. Nu nævnte du lige noget, før vi gik i studiet. Den kan du så selv tage. Men Skov har jo også købt den her store forretning, der leverer bildele. Så der kunne også være noget spændende i Skov. Men du sagde også, at der var en anden ting, der var problemet. Jamen, det er fordi, at jeg falder over sådan en nyhed om, at i USA, der er de her forsyningskædeproblemer. De gør blandt andet også, at der er rigtig mange, der har svært ved at få fat i bleer. Altså bleer til børn. Og altså, som småbørnsmor tænker jeg, det må være en gigantisk traume at sidde der. Ja, hvis det ikke var små børn derhjemme, Bodil. Nej, jeg er ikke, men hvis man sidder i USA og er. Så, og jeg har dog været i den situation på et tidspunkt i mit liv, og jeg kan godt huske, hvordan det var, hvis man var langt fra en blæser. Altså, og jeg kan jo ikke høre sådan en nyhed. Lars Persson, arbejdsskade som jeg er, uden at tænke, hvilke selskaber laver bleer? Og der ved jeg, at der er en svensker, Essity blandt andet, er jo et af de selskaber, som er i den boldgade, og jeg ved, at du også tidligere har talt om Essity. Hvordan har de det egentlig? Jamen, de er også vågnet op, men det er også lidt på grund af, men der er jo stadigvæk et stykke op til topformationen, som var 320. Det var i begyndelsen af januar 2020, så den ligger lige omkring 290. Nu kan man ikke gå ind og trykke på knappen og handle i dag, fordi svenskerne holder jo fri i dag. Så, men den ser jo spændende ud. Den har i hvert fald en stigende tendens. Ellers så er der jo også, at man kan via investor komme til at eje Mønløkke, som jo også er noget med bleer og sådan ting og sager. Jeg kan egentlig ikke huske, hvem er det, der ejer Pampers, men det kan man jo lige gå hjem og kigge på. Og så er der jo kommet nogle økologiske bleer. Der kan også være nogle mindre virksomheder, man kan være medejer i der, hvis man... Og så var det også kom til at tænke på skov, fordi de har jo altså også selskaber, som laver de her fiber til blandt andet og lave hygiejnebind og den slags. Så er der måske to gode grunde til for at holde ekstra øje med skov. Der er bildelene, og så er der også blæerne, så det kan godt være, at det bliver skov dag i dag eller et eller andet. Og du sagde så også Kimberly Clark. Ja, det er jo en amerikaner, fordi hvis du skal direkte ind i orkanens øje, så, og den kan jeg så se allerede er på vej tøffet lidt opad her de sidste par måneder, ligger omkring 140. Den er 160 var topformationen, og igen sjovt nok også, så var det henne i år 2000, august 20, at den toppede der. Så der er der også et stykke op, det er sådan en, der ligger flat. Igen, en af de her store elefanter måske, der normalt ikke løber så stærkt i skoven. Hvis man ser sådan historisk på det, har der egentlig været en fin opadgående trend de sidste mange år, men ikke så voldsomt de sidste par år, men altså tager du en periode fra 12 til nu, så startede den jo nede i kurs 70, og nu ligger den 140, og du har nok også fået et par udbytter på vejen, uden at jeg har helt styr på det, men det kunne godt være, hvis man var kortsigtet spekulant, at det var der, men det kunne også være, at der var nogle andre amerikanere, man skulle holde Pampers, øje med. Det er Procter & Gamble, der Procter har dem, selvfølgelig. Ja. Så dem kunne man jo også kigge på. Hvis udfordringen er med Procter & Gamble, der får du jo en hel masse andet, om ikke skidt og møg, men så også, så, det gør man også med skov. Ja, det. Nå, men tilbage til din portefølje, Lars Persson. Du vælger altså en dansker, en svensker og en nordmand. Ja, ja. Er det din strategi fortsat her i 2022, at du bliver i de her nærmarkeder, som vi kender så godt? Ja, altså fordi jeg synes, der er masser af spændende selskaber her i Norden. Der er ikke nogen grund til. Jeg ved godt, vi ikke har Facebook, og vi har heller ikke Microsoft, og vi har heller ikke Google. Men vi har jo ting, der minder om det. Og nogen, der er specialister på deres område, så derfor så holder jeg mig egentlig til bliver ved med at holde mig til Norden. Det kan godt være, at vi snubler over en enkelt eller to udenlandsk, ligesom jeg gjorde med Autogrill. Jeg synes, jeg kiggede lidt på, skal vi lige se, det har vi der, den der hedder Auto 1 nede i Tyskland, som er sådan en handelsplatform for brugte biler. Den har fået nogle ordentlige øretæver, så den kunne jeg egentlig godt, og apropos det der med, hvis der skal gang i brugtbilsalget, og vi, fordi der er måske nogen, der vil bytte den meget gamle til noget nyere eller et eller andet, så tænker jeg, at måske man skulle holde lidt øje med det. Så den har jeg egentlig taget ind på min radar, bare for sjov. Men ellers så kan det jo godt være, at der dukker et eller andet amerikansk op lige pludselig. Men jeg er ikke så god til dem. Jeg vil hellere have dem, der er i Norden, fordi dem har jeg styr på. Godt for det, Lars Persson. Vi starter op her på en torsdag, altså i rødt. Det er en negativ dag, det er det altså ovenpå. Blandt andet en udmelding fra FOMC-mødet, altså et referat fra den amerikanske centralbank, som gjorde investorerne temmelig meget mere bekymrede. Det taler vi også om lidt senere i udsendelsen. I dag der har vi også besøg af Kasper Holst Hansen. Vi skal høre lidt om, hvordan man som iværksætter kigger på investeringsmarkedet. Det vender vi tilbage til. Lars Persson er her også. Du kan også blande dig, kære lytter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så griber den her i studiet, altså 42 42 03 21. Ja, Kasper, for dig som for os, så handler det selvfølgelig om at finde fremtidens vinder og spotte de godbidder, som ligger derude, måske endda før alle andre hopper på dem. Du har jo altså som sagt, vi har inde på i indledningen, en masse unoterede aktier, men hvilke godbidder kigger du efter her, når vi kigger sådan ud mod 2022? Og altså mit fokus, det er inden for uddannelse, velfærd og trivsel. Mm. Så jeg er ikke så meget inden for den grønne omstilling og sådan noget, medmindre det sådan taber ind i det. Men jeg kigger på nogle lidt andre faktorer, end det for eksempel Lars gør. Så når jeg er med til at starte selskaber op, så er det jo vigtigt for mig, at der er nogen, der kan købe dem, og nogen, der vil investere i dem. Så en af de tendenser, som jeg sådan har bidt mærke i, det er sådan udviklingen i det, man kalder sådan venture-investeringerne ind i det område, jeg kigger på, som er social impact. Og der er lige kommet en frisk analyse ud, der viser, at for 10 år siden i 2011, der blev der investeret 4 milliarder dollars ind i det område, der er altså uddannelsesteknologi, edtech, og så health tech, som er noget med sundhedsteknologi, og så green tech. Fem år senere, i 2016, der var det over 20 milliarder dollars. Og her sidste år i 2021, var det kommet forbi 100 milliarder dollars. Så altså en gennemsnitlig vækst på 40% om året. Og det ser jo ud til at fortsætte. Og det betyder jo for mig, når jeg er inden for uddannelses- og trivselsteknologi, at der lige pludselig vil være rigtig mange penge, der har lyst til at være med i det, vi starter. Så det er jo vigtigt for mig, at der er nogle aftager, så at sige. Mm. Så det er en af de ting, jeg tænker. Så stiller jeg mig nogle helt overordnede spørgsmål. Er der forlag om 10 år i Danmark? Eller om 5? Eller om 3? Om 3, der tror jeg, der er. Om 10 år, der er det et godt spørgsmål, om det er de klassiske udgivere, som vi kender dem. Det kunne også være det mediehus, vi står i i dag. Er det dem, der sige. Nej, det må jeg ikke sige, men det gør jeg alligevel. Det kan være, der kommer nogen og slår på mig efterfølgende. Men det er den type spørgsmål, jeg arbejder med i forhold til sådan at rykke tilbage og sige godt, jamen, hvordan lærer vi om 10 år? Fordi det er de virksomheder, der starter i dag, der kan være de store om 5-10 år. Og der tror jeg på livslang læring. Jeg tror på, at der er mange, der godt tør gå i gang med arbejdsmarkedet lidt tidligere og kvalificere sig hen ad vejen. Jeg tror, vi får en kæmpe omstilling på arbejdsmarkedet. Jeg tror, at hele det her 8-4 måde at gå på arbejde på kommer til at ændre sig. Ikke for alle. Min kone er læge. Det er hun dygtig til. Men det er altså fra 8-4, man holder åben i en praksis. Og det kan da også godt være, at man laver nogle regler på det område. Men folk bliver sådan syge drypløs hen ad året, så man er nødt til at holde det åben. Og der er noget politi og sådan noget. Men der er rigtig mange arbejdstyper, hvor det vil ændre sig. Og det er nogle af de ting, jeg så kigger på. Og så den sidste del, der omkring det der trivsel. Jeg synes, hele det her corona-ting, det kan man have alle mulige holdninger til, men grundlæggende så synes jeg, at jeg møder flere og flere mennesker, hvor det går op for dem, i hvor lille grad de i grunden går og trives, og har det liv, de drømmer om. Så det er noget af det, jeg også investerer ind i, når jeg møder founders, der gerne vil starte en virksomhed, der øger trivsel i folkeskolen, eller som kan gøre familie til en bedre udgave af sig selv, eller sådan et eller andet. Ikke? Men Kasper, her, inden vi gik i studiet, så sagde jeg også til dig, altså, når du kan se, at der er så mange penge, der ryger den vej, som du taler om, blandt andet til EdTech, og nu har du jo selv stiftet det her selskab, der hedder Matematikfester, som du solgte for en hel del år siden, så sagde jeg til dig, ej, nu æver du dig nok over, du ikke holdt fast i det lidt længere, fordi jeg tænker, det må blive en endnu bedre forretning. Men det er du sådan set glad for. Hvad handler det om? Der er flere aspekter, fordi i min bog, så skal man til hver en tid have den rigtige ejer af et selskab, og den rigtige ejer for de der små 2 år siden, der solgte selskabet, det var Egmont. Det var det her store, veletablerede, dygtige selskab med hjertet på rette sted, der kunne tage den videre. Men ellers handlede det også om, at jeg lavede matematikfaser. Vi udviklede jo teknologien i slutningen af 0'erne, og så blev det til i 2010. Så da vi lancerede det, der var noget, der hed iPad'en lige kommet til Danmark. Noget, der hed. Ja. Nå, ikke? Skolerne var bekymrede om, hvorvidt alle elever i klassen havde internetadgang derhjemme. Det var jo det, vi udviklede vores produkt til. Mm. Og da det så lige pludselig tog fart, så hang vi jo også på den teknologi, så at sige. Selvom vi var et lille selskab med 40-50 medarbejdere og sådan noget, så hang vi jo på den teknologi. Så vores konkurrenter der i slutningen af 10'erne, det var jo sådan nogle mobile first. De var kun på mobilen. Det var nogen, der begyndte at tænke, vi gider ikke at sælge det direkte til skolerne. Så det var også noget, vi slåsede lige pludselig med nogle andre. Så derfor, og det var jo noget, det jeg også gerne ville tilbage til. Hey, jeg vil gerne være en af de der små irriterende nogen, der kommer med de nye tanker. Det var, altså, så sådan en som mig havde faktisk også lidt svært ved at drive et selskab, når det bliver, altså når det er mere etableret, så at sige. Så, men det er meget sjovt, den der teknologiske omstilling. at det kan være så stor en udfordring. Og det synes jeg jo, nu nævnte du Matas, og jeg har ikke været så meget nede i Matas-casen, men jeg har fundet ud af det. Mit indtryk er, at de har lavet en ret kraftig omstilling over til netsalg, og sælge den vej i stedet for deres fysiske butikker. Og det er mit indtryk, de lykkes ret godt med, selvom at man kan finde hår i suppen, Lars, ikke også? Jo, men det er jo sådan, jeg synes, et flot dansk eksempel på, hvordan man tager en ret stor virksomhed og faktisk gennemfører noget omstilling, uden at have været inde og snakke med dem. Jeg kender dem ikke. Nej, fordi det, du sagde til mig, det var jo altså ting, som er skabt i en tid, de kan være meget svære at føre over i en anden tid, når vi taler om sådan teknologisk udvikling. Nu ser det så ud til måske, at det, uden vi går sådan ned i den, men altså Matas har lykkes godt med det. Men der er jo masser af virksomheder derude, som vi handler på daglig basis på børsen. Altså, snak bare om bankerne, som måske er i hvert fald etableret i en helt anden tid, end de nu skal ligesom leve op til. Hvilke problemer kan du se, det giver fremover? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at bankerne får udfordringer fremover, uden at kende markedet. De kan jo være glade for, tænker jeg, mange af de her regler og rammer, der er, for det gør det enormt svært at starte noget op og konkurrere mod dem. Altså man kan ikke bare starte en handelsplatform for aktier. Vel? Altså det kan man ikke, fordi det er der heldigvis regler for. Men der foregår sindssygt meget inden for det område, der hedder fintech, altså finansteknologi. Og hvor der altså pengene er enormt meget større, end det jeg snakkede om lige før. Og det er også fordi, at der virkelig er nogle muligheder. Og så det, som jeg tænker, de dygtige banker gør, det er, at de sørger for at være med på vognen med noget af det. De kan eventuelt købe nogle af de her selskaber, som så laver noget nyt. Men de skal være meget opmærksomme på de her ting. Jeg har jo selv med de store banker undret mig over, hvordan det kan være, at jeg skal finde en anden handelsplatform, end den, som de store etablerede kan tilbyde. Hvorfor er det, jeg går hen et andet sted? Men det er fordi, der er nogen, der er kælet for layout og detaljer og alle de her ting. Så hele det der analyseapparat, det er der ikke nogen banker, der... Nu er jeg sådan rigtig grov og sådan uden at have været sådan nede i alle produkter, men det er mit indtryk, at det er så meget gammeldags. Du kan se din... Du ved, din indbetaling og frem og tilbage, og hvis jeg handlede aktier, så gik det over 14 minutter, før det var registreret. Er du sådan en Robin Hood-trader? Nej, så galt er det ikke, men det var bare mere for at sige sådan, at hele det her, det grafiske og det visuelle, det er jo noget, som nye startups går op i, og det er jo den nye tid, at det er vigtigt, at det skal være lækkert, og det skal være visuelt intuitivt. Ikke? Gamle dage skulle det virke. Det var det allervigtigste, ikke? Men Kasper, når du siger det, så får det mig også til at tænke på, at vi har jo den her debat ongoing i det her program, som handler om vi er på vej med at rotere pengene fra vækst til value, eller fra value til vækst. Altså det lyder som om, at det der med sådan, at penge, der skulle rotere i stor mængde over til de gamle value-aktier, det er du sådan lidt loren over for, fordi at, ja, der er nogle af dem, der ikke rigtig kan være med på den der udvikling, der foregår. På den lange bane, ja, men ikke på den korte. Altså på den korte bane, og mange af de ting, som man også snakker om på aktiemarkedet, det er jo, altså hvis vi skal være helt ærlige, det er relativt kortsigtet, det vi snakker om. Vi snakker om et rentemøde, eller et referat, eller hvad det var fra i går aftes. Det er det, vi snakker om her i dag. Vi snakker ikke om, du ved, om 3 eller 6 år, vel? Altså, og mange af dem, der tjener mange penge på aktiemarkedet, altså, de har holdt deres aktier, ikke? Man kan købe og sælge Novo hen over tiden, men havde man holdt den fra for 20 år siden, så man helt sikkert tjent penge, ikke? Men hele den her eksponentielle udvikling inden for teknologi, som har været der længe, det eksponentielle udvikling betyder jo, at det er sådan en kurveformet stigning. Og det, der er interessant ved det, det er, at man mærker ikke rigtig den aggressive vækst til at starte med, for der er den helt flad, så bliver den lidt mindre flad, men lige pludselig, så bliver det aggressivt. Det er også det, vi oplever med smitte og alt det der andet, hvis man går ned i det, ikke? Det kommer nu for alvor, den der krængning med teknologien. Og det kommer til at udfordre banker, det kommer til at udfordre mange af de store også, med mindre de griber den. Og jeg er ikke inde i hos dem, altså jeg aner ikke, hvad de render og foretager sig, men jeg tror, de gør klogt i at begynde at prioritere tid og ressourcer for at finde ud af, hvordan pokker gør vi, når de her nye teknologier kommer. Og man kan jo tage Facebook, som ikke hedder Facebook længere. Meta. Ja. Ja, og jeg ved ikke, hvor meget jeg køber ind på det der, men når et af verdens største teknologiselskaber, de ændrer navn for ligesom at sige, altså, så bør man lige tænke sig om, at det er fremtidens måde at gå på konferencer på og handle på. Hele det her med, at man går ind i sådan en virtuel verden, jeg ved det ikke, jeg ønsker det på sin vis ikke rigtigt, det er hippie, ikke? Men sådan, altså, det er bare, det bliver kraftigt det her. Ja. Det er jeg ikke i tvivl om. Facebook er ikke en af de aktier, der ligger i din portefølje, så? Nej, jeg er jo som sagt indeksmand nu, Så det gør den jo indirekte, fordi jeg har det amerikanske teknologiindeks. Ja, så jeg tænker, okay, de må ligge i top 100 der. Okay. Det tror jeg også. Ja. Ved I hvad, vi pauser lige snakken om, vi skal høre meget mere om, Kasper, hvor du sådan kigger hen, og hvad det er, der sådan rører sig i din iværksætterverden også. Men lige nu, der skal det altså handle også om, som du lige sagde, FOMC-mødet, referatet af det fra i går. Vi har nemlig fået Bo Overvad med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Bo. Jo, tak skal du have. Chef økonom hos H.C. Andersen Kapital. Og Bo, vi ringer til dig, fordi vi gerne vil vide, hvad i alverden foregik der i går i markedet, når de panikkede fuldstændig på et referat af et møde, altså fra et møde, hvor der jo ellers var blevet holdt pressekonferencer, og der man havde stillet spørgsmål til, og man havde fået udlægning af, hvad der var foregået. Men så det her skriftlige referat, det fik altså markedet til at panikke. Kan du ikke sætte os ind i, hvad der var, der skete? Jo, det tror jeg, da jeg kan. Jeg vil sige, det man havde forventet, der ville stå i referatet, det var jo de her tre renteforhøjelser i 2022, som kom lidt som en overraskelse på selve mødet, og som også blev uddybet i pressekonferencen efterfølgende. Man accelererede også neddroslingen af obligationsopkøb, når de stod der også i referatet. Men så var der også en diskussion af muligheden for nedbringelsen af centralbankens balance. Og omskrevet til dansk, så betyder det, at man måske vil begynde at sælge ud af de obligationer, som man har købt op igennem en længere periode. Og det kom som en overraskelse. Og jeg tror, det var det, der var medvirkende til, at markederne de reagerede så voldsomt med både store fald på aktiemarkedet og også pænt store rentestigninger. Men Bo, er det normalt, at den slags ikke er kommet frem under selve pressemødet, altså da Fed-mødet blev holdt? Altså, jeg vil jo sige, at selvfølgelig er det en naturlig konsekvens, at de diskuterer de her nedbringelser af balancen, fordi det er jo ligesom næste skridt, når de har fået stoppet opkøbene af obligationer, de har fået sat renten op, jamen hvad er næste skridt? Det er altså neddroslingen af selve balancen. Det er nok lidt overraskende, at de har diskuteret det, sådan at det kommer så kraftigt frem nu, men for mig at se, er det bare naturligt. Følge sammen med yderligere rentestigninger, at man begynder på det, fordi det er jo en enorm pengepolitisk udpumpning, der har været. Jeg tror, at det, der overrasker lidt, og det, man bliver lidt bange for, det er, at der er også en rotation af stemmeberettigede medlemmer inden for komiteen her fra marts måned af, og der bliver det lidt hørende, som kommer til at stemme. Og de vil sandsynligvis være fortaler for, at man begynder at neddrosle lidt balancen hurtigere, end man ellers havde regnet med. Det vil sige, at det kan måske allerede være i løbet af 2022 eller omkring første halvår 2022. Og det er en overraskelse. Ja, fordi det kan vel næppe komme bag på markederne, aktiemarkedet i hvert fald, at renten kommer til at stige i løbet af 2022. Det har de jo i hvert fald varslet et par gange nu. Nogle taler om to, nogle taler om tre renteforhold, så der er sikkert også nogen, der taler om fire. Hvor ligger I, Bor? Jamen, de tre renteforhøjelser, som de har annonceret, dem synes jeg sådan set, de virker rimelig fornuftige, set i den nuværende økonomiske situation. Vi skal jo hen til marts måned, før vi ser toppen på inflationsudviklingen i USA, før den begynder at aftage igen. Og i den periode frem til marts, der tror jeg, at markederne kan være sådan relativt volatile og meget nervøse for, hvordan udviklingen den kommer til at gå. Så de tre indeværende år, det tror jeg helt klart på, og jeg tror også på, at man begynder at drosle balancen ned på et eller andet tidspunkt. Det kom også som en overraskelse for mig, at man har diskuteret det allerede nu så konkret. Men det lyder altså til, at vi godt kan forvente et år, hvor at det kommer til at bølge sådan her frem og tilbage. Og det er jo selvfølgelig på toppen af, at vi har stået i rigtig mange år og vendet os til, at der blev smidt penge ud til aktiemarkederne, og de havde ikke rigtig så mange andre steder at løbe hen end lige præcis i aktier. Og det er jo altså også noget af det, der har fået markederne til at køre meget op. Bo, den reaktion, vi så i går, nu har vi det også med på de her finansmarkeder, og sådan reagerer temmelig voldsomt, og nogle gange kører det meget ud til den ene side, eller meget ud til den anden side. Var det for voldsom en reaktion i din vurdering? Nej, altså jeg synes, man tager højde for, at der kommer noget nyt, og man kan også se markederne her til morgen, altså futures tillægger og sådan stort set uforandret på de amerikanske aktiemarkeder. Altså jeg synes, det var en naturlig reaktion, den vi så. Og jeg tror også, at det vil medføre noget sektorrotation gående fremad. Men set i lyset af den seneste økonomiske udvikling, blandt andet de ADP-tal, vi fik fra den private beskæftigelse i går, som var markant højere end ventet, ISM-indekset, som også lå meget, meget højt, inflationstal, som er eksorbitant høje, altså så skal der jo komme nogle pengepolitiske opstramninger. Og det, jeg egentlig er glad for, det er, at Powell er kommet over på den anden side af markedets renteforventning og er kommet foran, så han kan styre det, at man ikke ser ham løbe efter markedsforventningerne. Mm. Det tror jeg, det kan være medvirkende til at stabilisere markederne på den lidt længere bane. Men på helt kort sigt, der skal det give nogle skuld med sådan nogle nye meldinger. Ja, altså han har været for langt bagefter, og nu er han måske kommet for langt frem. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Det lyder ikke til, at du mener det, Bo. Men jeg ved, at din kollega Michael Friis Jørgensen, som jo altså er en del af vores klub her, han mener sådan set, at de kommer til at løbe for langt frem. Hvad siger du til det? Jamen, jeg kan godt forstå hans argument. Mit problem, det er, at som gammel makroøkonom, der er der sådan en eller anden form på ligevægt mellem finansielle markeder og så realøkonomien. Og afkastet de to steder skulle gerne ligne hinanden lidt. Og på nuværende tidspunkt, der render realøkonomien markant foran, hvad renteniveauet det ligger på. Så derfor tror jeg, at vi skal i gang med en normalisering af renteniveauerne, og vi skal noget højere op. Men det er sådan mere ud fra en teoretisk tilgang på den lidt længere bane. Altså, vi er jo en ulige vægt på grund af den her meget voldsomme pengepolitiske udpumpning, som vi har set igennem en meget lang periode. Ja, men vi så altså også en stigning i den amerikanske rente selvfølgelig i går efter dagens udmelding. Vi kommer op i lidt over 1,73. Bo, hvor meget højere skal vi optrykke? Ja. Altså sidste år havde jeg takket om, at vi skulle op i 2%. Mm. Og med de her stramninger, der er her, så vil jeg da ikke være forbavset, hvis vi når op som takket på 2,5 i første omgang. Kan aktiemarkedet slutte det, tror du? Måske også højere. Jamen ja, jeg tror sagtens, at det kan slutte, hvis det sker langsomt og gradvist. Det er mere de her meget hurtige skift i renterne, som går hen og påvirker markedet. Fordi aktiemarkedet og investorerne er også godt klar over, at renterne er usandsynligt lave, også selvom de skulle stige en halv eller en hel procent. Mm. Specielt hvis man kigger på dem i historisk sammenhæng. Så jeg tror, får vi en gradvis stigning, og jeg tror, det er det, Powell han prøver på netop at få glattet de her stigninger ud, så vi får dem hen over en periode, ved at han er på forkant med det, så tror jeg godt, at aktiemarkedet kan klare det. Men det betyder da selvfølgelig også, at jeg heller ikke tror, at vi får lige så store stigninger på aktiemarkederne gående fremad, som vi har set de foregående år. Ja, vi får se, hvad der sker. Det skal nøses ind i hvert fald fra centralbankernes side, hvis vi skal kunne kapere det på aktiemarkedet. Bo Overvad, tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Det var så lidt. Så vidt altså cheføkonom i H.C. Andersen Kapitalbo Overvad, der lige hjalp os med at sætte fokus på gårsdagens meget store udsving på aktiemarkederne og selvfølgelig også på rentemarkedet. Og det var altså ovenpå et referat fra det seneste FOMC-møde. Kasper Holst Hansen, tilbage til dig, og lad os bare lige blive der, hvor vi er nu. Altså den slags udsigter til stigende renter og et helt nyt fundament for hele finansmarkedet, fordi at vi er åbenbart færdige med det her med, at centralbankerne smider penge ud en masse i de finansielle markeder. Hvordan ligger det i maven hos sådan en investor som dig? Jamen, jeg bekymrer mig overhovedet ikke om det. Jeg havde en snak med en, jeg har investeret i et selskab sammen med, hvor jeg sagde, at jeg er jo faktisk ligeglad, om jeg låner pengene til 6, 8 eller 10% i rente, fordi jeg forrenter dem meget højere selv, når jeg går ind i selskaberne. Så skal man jo virkelig lave aggressiv vækst, når man går ind i et selskab, der måske er værdisat til 500.000 kr, så skal man have det deroppe af, ikke? Så det er jo nogle helt andre renter, vi arbejder med. Det er dem, man kan få i banken eller hos Vækstfonden eller et eller andet. Ikke? Så det er jeg ikke så bekymret for selv. Jeg kigger selvfølgelig på, om der er penge i markedet, der har lyst til at være så risikovillige, at de også vil investere i startups. For det er jeg afhængig af. Jeg har ikke så mange selv, så jeg bare kan finansiere det hele vejen. Og det ser jeg ikke, at den her rentestigning ændrer sådan stort på. Det er klart, hvis aktiemarkederne lige pludselig bakker virkelig meget. Altså, jeg rejste jo penge tilbage i 2008, da det var alle investorer, de bare sad og kiggede på, at de havde tabt 30-40% og finanskrise, og altså, det var forfærdeligt. Altså, det var ikke sjovt at rejse penge dengang af flere årsager. Så det er ligesom, det er de store crash, jeg kigger efter. Ellers så er det business as usual. Mm. Det virker også til så, at hvis du har prøvet det, når det er aller værst, det er jo lidt ligesom at starte en ny virksomhed midt under en eller anden krise. Hvis man kan overleve der, så får man jo rigtig fede, normalt burde man i hvert fald få fede tider, når det går rigtig godt, jo ikke? Altså, det er jo det, man oplever. Jo, men det var, det, altså, vi var ikke mere end 3-4 stykker med matematikfæsser dengang, der i slutnullerne. Og jeg sagde til de der 3-4 IT-gutter, jeg havde med, at jeg sagde, prøv at høre, vi står den her igennem, og så flyver vi derudad. Altså, den her krise tager livet af al konkurrence, og så kommer folk halten efter. Det viste sig at være rigtigt. Mm. Altså, vi tog 75% af markedet. 7-5. Det er bare, og det er jo den, og et lille bit marked, men det gør en meget levedygtigt at stå gennem kriser. Ja. Så til alle de iværksættere, der sidder derude og synes, der er modvind i øjeblikket, sørg for at hænge i, eller få det afviklet og starte noget nyt. En af de to ting. Men står man den igennem, så har man, altså, man bliver virkelig levedygtig af det. Så Kasper, lad os blive ved de iværksætter, som står klar derude, fordi det er jo en af de ting, som vi måske også kan bruge her på aktiemarkedet, altså det noterede aktiemarked, og finde ud af, hvad er det, der er ved, hvad er det, der er lige ved at blive stort? Hvad er det, der kommer til at ske om sådan 5, 10, 15 år derude? Så kan du fortælle lidt om, hvad er det for en type iværksætter, der er derude? Jeg møder rigtig mange, hvor det handler om at skabe noget mening. Det handler simpelthen, altså nu, jeg kalder det også trivsel, men det her med, at der skal være noget meningsfylde i det, man laver. Der er rigtig mange selskaber, som bliver startet på, at man vil noget godt. Det har sådan iboende udfordringer, fordi så bliver man hurtigt sådan for meget NGO, altså frivillig forening, og for lidt virksomhed. Og det er så det, jeg hjælper den her type startups med, fordi et af pengene og andet er den viden, der skal til, den værktøjskasse. For man kan have verdens fedeste idé at ville noget godt for andre mennesker i en eller anden sammenhæng, men man har brug for hjælp til det. Men det ser jeg, og det ser jeg faktisk som sådan en begyndende trend, at det man stifter selskaber, altså selskaberne omkring. Og der er alt muligt, og så bruger de så de her unge, altså typisk er det unge mennesker eller sådan under 40, ikke? Eller det er ikke fordi man ikke skal starte virksomhed, når man er over, for jeg er 42, det skal man absolut gøre, men så kommer de jo med helt nye teknologier. Jeg snakkede med nogen, som for eksempel gerne ville have, at man skulle investere i grøn energi, men de ville bruge blockchain. De bypasser alt muligt andet, de tænker bare, vi kan lave blockchain. Og så sidder jeg og tænker, hvad er det nu lige grunden? Så er du den gamle lige pludselig. Ja, så skal jeg sætte mig ind i det. Og var der ikke også noget med, at det er lidt underligt, fordi hele det der blockchain, og bruger det ikke enormt meget strøm, og sviner verden og så videre. Det havde de også fundet en løsning på. Men sådan, at enten ved produktet noget godt, eller et eller andet. Og så er der også mange af dem, som de behøver ikke sidde i samme bygning, hvad? Altså, jeg er med i et selskab, hvor den ene sidder i Svendborg, den anden sidder i Roskilde, den tredje sidder i Sorø, og så sidder der tre rundt omkring i Tyskland. Men de er et selskab. Så finder altså, det er en anden arbejdsform, ikke? Men hele det der omkring, at det her, jeg oplever, at det her krise har fået rigtig mange til at tænke over, hvordan kan vi gøre noget godt for hinanden. Altså sådan noget, altså trivsel på arbejdspladsen. Jeg så nogen, der havde lavet noget, hvor du står og kigger på en skærm, og så er der sådan en træner et eller andet sted, ikke? Så kan man købe et abonnement, ikke? Og så på det, altså det er sådan nogle ting, ikke? Hvor lige pludselig og kommer det frem, så er der læringskurser online, så man kan lære noget, mens man er i køre toget og alt sådan noget. Ikke? Men det, der er svært, det er jo, når man står foran sådan en ny udvikling og skal prøve at investere i, så er det jo svært at finde ud af, om sådan, er det et modefænomen? Forsvinder det igen lige om lidt? Eller er det rent faktisk en udvikling, som er kommet for at blive? Hvordan finder du ud af, hvad der har været? Det er faktisk også en af de store udfordringer, at skille skidt fra kanel, ikke? Jeg har jo, altså fordelen ved sådan en som mig, der har set virkelig mange startups, mødt rigtig mange founders, og jeg har jo kun været i gang med det her et par år, så jeg tager slet ikke tænkt på dem, der så har været i gang med det 10-20 år. Ikke? Men fordelen er, at man ser enormt meget, man begynder så også at få en idé om, hvad er det, der sådan spirer rundt omkring. Jeg snakker også med andre. Altså, jeg snakker om en del venturefonde og alt muligt andet. Sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Mange af de virksomheder, som kommer til at... Jeg ser sådan to typer virksomheder faktisk, det er sådan skørt, og den ene, det er sådan meget gammeldags på en måde, den anden er sådan totalt nyt, ikke? Altså, der er det der, hvor man bruger teknologi til at løse problemerne. Det kunne være den der, hvor man står på arbejdet eller lærer online. Og så er der hele det her trip omkring at producere ordentlige varer lokalt. Altså nu, en af dem, der var i matematikfæsser, kom sammen med en af de der gutter, der laver det True Gum, der lige er blevet solgt for et eller andet helt kæmpe beløb her i december, tror jeg. Sådan noget. Så jeg hørte jo om det der tyggegummi der, der var vegansk, jeg ved ikke hvad, for 4-5 år siden, for det stod hun og fortalte om, jeg tænkte, hvor herre bevares. Men jeg ser rigtig meget af det, og det er jeg også selv begyndt at gå ind i, så længe at de er socialt ansvarlige. Det er sådan ligesom mit vigtige punkt, men det, der sker også rigtig meget. Og så lige pludselig ser man nogle nye fødevarevirksomheder, som altså har substantiel omsætning. Og det er så i øvrigt også en måde for store virksomheder at kunne købe ind i den tendens på. Det er, at når et brand er blevet tilpas stort, så kan de byde ind på det. Og det er også fedt for iværksætterne, for så kan de så at sige, sælge nogle af deres aktier og tage noget af gevinsten af. Ikke? Mm. Så ja. De unge iværksættere eller unge mennesker generelt har en helt anden social bevidsthed, og det har de selvfølgelig også, når de stifter virksomheder. Er det det, du siger? Ja, det gør jeg. Og så er der faktisk også noget andet, der er interessant, og det er måske specielt til investorer derude, som kigger på aktiemarkedet. Den unge generation her, de stemmer med fødderne, og det gør de, når de køber ind. Og det kommer også til i min bog at vælte over på vores generation. Altså, jeg kan jo se, at mine børn, altså, jeg har børn under 10, men de bliver altså meget bevidste, altså begynder at blive det. De er ikke sådan nogle små aktivister, det er ikke det, jeg siger. Men de her unge mennesker, der slutter gymnasiet nu, og der læser derude, det kan godt være, at de ikke er så købestærke, det bliver de. Og de går altså de undersøger tingene. Det er meget let for dem lige at slå op, du ved, at det her ansvarligt, det der foregår, at det er det rigtigt, er de veganske, når de siger det, hvis det er det, man går op i. Så der er altså nogen, der tænker, at de sådan er mini-investorer, når de står nede og handler i brugsen. Og det synes jeg, altså det der er også en tendens, man skal tænke ind i, at det her store firma, veletableret aktie på aktiemarkedet, men altså tænker de det ind? Fordi man kan lynhurtigt tabe omsætning med de der mennesker. Her i programmet, der holder vi jo meget af, gør man jo sådan set i hele den her verden at kvantificere tingene, og vi taler jo altså rigtig meget om ESG, Environmental, Social and Governance, for at vurdere, om en virksomhed er bæredygtig. Og det lyder til, Kasper, at vi skal til at koncentrere os meget mere om det der S, altså det sociale, og måske også governance i den forbindelse. Ja, jeg er jo fokuseret primært på S'et, og det er fordi, jeg heller ikke forstår mig så meget på det grønne. Jeg har enormt stor respekt for det. Jeg mener, der er mange, mange vigtige ting, der skal løses der. Jeg er bare ikke typen, der skal gøre det. Det må Elon Musk og alle de andre klare, ikke? Men når man kigger på det grønne område, så har det jo været i gang i utrolig mange år, og det har været relativt let på en eller anden måde at forstå, og enormt svært at gøre noget ved åbenbart. Det der med den sociale ansvarlighed, det kommer bare til at gå lynhurtigt. Altså bare se på hvor hurtigt det går med udskamning på de sociale medier. Altså det der med, at man kan stille mennesker op og sige, det var møg uretfærdigt det her, det kan vi alle sammen købe ind på. Vi begynder også alle sammen at se, hvad der egentlig foregår i andre verdensdele osv. Så der er meget her, hvor jeg tror, det kommer til at gå meget, meget hurtigere. Så hvis man ligesom sørger for at få integreret det i sin virksomhedsdrift, om man er startup eller større virksomhed, det kommer simpelthen bare til at være... Altså man kan tænke det som en forsikring til fremtiden eller en måde at vækste sin forretning på i min bog. Mm. Men det er vel også meget svært, Lars Persson. Lad os lige få dig med på banen også her. Mm. Altså hele det her felt, som Kasper siger, det går enormt hurtigt, hvis man skal udskamme nogen. Altså på sekunder kan det have spredt sig nærmest til hele verden for at sætte det på spidsen. Jeg tænker også på sådan en ting som MeToo-feltet, som jo altså også i den grad har sat sig her i vores land og i vores branche, også mediebranchen, sikkert også i mange andre brancher. Jeg tænker, at en virksomhed, som står der, er jo, altså, de er jo så sårbare, fordi at man har ikke styr på noget mere. Nej, overhovedet ikke. Og vi har set et godt eksempel op i Sverige, Intervac, som jeg jo på et tidspunkt talte om, de er dem, der laver vacciner til dyr. De var kommet med en vaccine til heste, hvor man så læste rapporten, og så opdagede man, at den svenske, de har fået godkendt deres vacciner til heste. Og der i deres rapport, der er den svenske dyrlægeforening, eller hvad den hedder deroppe, der siger, jamen den virker ikke, lidt ligesom vi oplever med omikron, at den beskytter ikke, altså du kan godt smitte videre, men du bliver selv beskyttet, og måske ikke, hesten bliver ikke særlig syg, din hest, men den kan godt smide videre. Og det var der nogen, der begyndte at tweete om, at jamen, det duer ikke, og den svenske skriver dårligt om det, og aktien styrtdykkede faktisk rigtig mange procent, jeg tror, det var en 30-40%, indtil at den svenske dyrlægeforening måtte sige, jamen, men det er ikke noget, altså, det er ikke fordi, vi ikke mener, at det kan bruges, men man skal bare huske, at den beskytter ikke, altså det gør, at sygdommen ikke bliver så slem for din hest. Og så er aktien ikke steget helt op til det gamle niveau, men den har rettet sig. Og det viser bare, hvor hurtigt, at hvis du plukker noget ud af nogle sammenhæng, og det er derfor, og det skal vi også være, vi skal være kildekritiske som investorer, og vi skal virkelig passe på, at man ikke bare kommer til at trykke på knappen, fordi man ser nogle ting, så det er det, der er udfordringen. Mm. Kasper, det vælter ind med spørgsmål, om du vil forholde dig til nogle af de her lidt mindre aktier, som eksisterer på First North, altså alt lige fra Monsenso til Evaction og til alt muligt andet, som folk skriver ind til mig om her. Jeg tænker ikke, vi behøver gå ned i sådan, men i det hele taget, det der First North segment, er det noget, du også forholder dig til, fordi det, altså for os almindelige investorer, så er det måske svært at hoppe ind i de der unoterede aktier. Ja, og faktisk First North har jeg holdt rigtig meget øje med de sidste mange år. I al ærlighed, så tog jeg også en tur forbi og prøvede at se, om jeg kunne børsnotere matematikfæsseren. Det var der ikke stemning for. Jeg vil ikke komme ind på, det vil jeg ikke. Altså, årsagen var, at jeg havde ikke nogen skide god vækstfortælling, hvor jeg kunne gå ud og sige, du ved, jeg vækstede den 100% om året. Jeg kom ud med en butik, der var sund og tjente penge. Det var der ikke stemning for. Det kunne måske være, at det var det, fordi alle dem, der kom ud og fortalte, at det ville vækste vildt, det er jo så ikke altid lykkedes. Så min pointe her, det jeg holdt øje med, og jeg kender jo altså også nogen, der sidder og driver de her First North-selskaber. Altså min gamle formand i matematikfæsser, han sidder som formand, det kan godt være, han lige er skiftet, i Order Yo-Yo. Så det kender jeg indenfra, han er pivdygtig. Men så jeg kender jo også nogle af de mennesker, der sidder i dem. Det, jeg synes, der er spændende ved First North, det er udover det, jeg synes, det er vigtigt at have debatten omkring det, og jeg synes, der er rigtig mange ting, der bliver sagt, det kan jeg sagtens forstå, og jeg synes også, det er ganske berettet. Men det kunne være fedt, synes jeg, at få sådan en livlig startbørs, hvor det ikke er dem, der ikke kunne få venturepenge. Altså, jeg mener, det er jo ikke svært at rejse 30 millioner kroner i venture i dag, hvis du har verdens fedeste virksomhed og et sejt founder-team. Der er rigtig mange penge. Hvorfor står man så og beder om 20 millioner, altså dertil til noget, der ikke kan krybe eller gå til at starte med? Det er et spørgsmål, man skal forholde sig til som investor. Det kommer også meget an på markedet for medicin og så videre. Det tager bare længere tid, ikke? Men det kunne være vildt fedt at få et marked, hvor man også tør tidligt komme med de her virksomheder, så vi netop kan notere det. Så kan du også samfundet få nogle skat af det, og så videre, og så videre, og så videre, og flere mennesker kan komme med. Altså mange af de her socialt ansvarlige virksomheder, det ville være mega fedt, hvis man kunne få 2.000 aktionærer, som dermed også kunne sige sådan, jeg køber det her ansvarlighedsprodukt. Men det kræver, at vi får en god børs, ikke? Men nu, du siger det jo selv, og nu afbrød jeg dig jo, men problemet er jo faktisk, at vi vil jo se den der, altså der skal jo helst stå, at du vækster 100% i omsætningen og 85% på bundlinjen, fordi ellers er det jo ikke sjovt at investere, så din virksomhed kom jo netop ikke på, fordi du sagde, jamen jeg har en god case, og jeg kommer til at vækste, måske sagde du 8, måske sagde du 12, jeg ved det ikke, men problemet er jo, at vi skal komme ud, og det kan vi jo så se med nogle af de her First North-selskaber, at jeg ved ikke, hvem der har siddet med de der Excel-ark, men de er jo blevet fantasifulde i hvert fald, ikke for at man skal ligesom få penge ind til for nogle investorer. Det er jo møg ærgerligt faktisk, og det er jo det, der har sat en kæppe i hjulet faktisk mange steder, som jeg ser det. Er det ikke det, eller hvordan oplever du det? Jo, altså det, der er om det, og tro mig, det er jo den type cases, jeg sidder med, bare på et lavere kapitalbehovsniveau, hvor man jo netop siger, det flyver bare derudad. Og det gør det for nogen. Altså, det gør det for rigtig mange i starten. Og jeg tror faktisk, at de fleste af de her ledelser, der stiller sig frem, nu siger de fleste, jeg kan jo ikke, men jeg tror faktisk, de oprigtigt har tænkt, der er en mulighed for det her ved sol og måne og stjerner og alt muligt. Ja. Men jeg tænker ikke, at det er onde mennesker. Men det der med, at når man lægger noget på børsen, så at sige, at der også er en optur i vente for de første aktionærer. Jeg har også sådan en meget, meget vigtig ting for mig. Alle, der har investeret i mig eller mine selskaber, de er gået derfra med et for dem tilfredsstillende afkast. Hver en. Hver og en. Og hvis jeg skulle børsnotere noget på et tidspunkt, så er det også vigtigt for mig, at når jeg sender nogle af mine aktier videre til nogle andre, så skulle det være sådan, ikke? Og skal du det, Kasper? Fordi Jon her fra København, han spørger nemlig ind på sms'en, er der en børsnotering på vej på Flying Biscuit? Gud. når du spørger så direkte, så er svaret, at der er ikke en på vej, men det er min ambition. Okay. Og det er fordi, at jeg vil gerne sige, altså det er fordi, det jeg drømmer om, det er noget af det, jeg sagde før, at mange mennesker kan være med til at løse den sociale ansvarlighedsopgave. Mm. Og sådan som markedet er i dag, så skal man have 760.000 kroner, eller derop efter, for at kunne smide dem til et ventureselskab eller noget andet. Og jeg kender bare ikke så mange, der har 750.000 kroner lige stående, de vil smide sådan noget. Mm. Men 5.000 kroner eller man kunne investere i det i millionærklubben, det var noget andet, ikke? Det er noget andet. Så svaret er nej, men et brændende ønske, ja. Ikke? Der er mange spændende spørgsmål her, som er kommet ind, og vi når desværre ikke mere for tiden at løbe fra os, men blandt andet Anton, som spørger om, eller som skriver, at uligheden er jo steget helt vildt, og den stiger mere og mere. En af grundene er aktiemarkedet. Bekymrer det ikke nogen i studiet, eller er det kun mig? Og I får ikke simpelthen ikke lov at svare, for vi har ikke tid, men jeg tænker, at det er et godt sted at starte i morgen, når vi svarer på spørgsmål hele timen, Lars Persson. Ja. Der er du med os. Det er Lars Svendsen også, og der tager vi altså imod spørgsmål. Lige her nu, der skal vi desværre sætte et punktum, Kasper Holst Hansen. Det var som altid en fornøjelse at have dig med her i studiet. Tak, held og lykke med dine virksomheder og dine investeringer i 2022. Vi glæder os til at følge dig også. Persson, et sidste blik på markedet. Jamen altså, Matas er faktisk nede med 4%, men ellers så, ja, og Ringkøbing Landbo Bank, der også lige kom med deres regnskabstal, kan jeg ikke lige se. Så det er sådan minus på det danske børs og i hele Europa resten. Så. En lidt sur dag, men det kunne dog have været værre. Skal vi ikke sige det på den måde, Lars Persson? Tak for den opdatering, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi håber, I er med os igen i morgen, når vi er tilbage klokken 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.